la casualitat que no sol fer bondats va voler posar-te al meu costat. I és que mai n'hi ha prou si es tracta de tu, quan hi s'és corrent del meu acabar. Però queda l'amistat, allò més essencial per a poder-te estimar. I si tot s'ha acabat, crec que seguís volent-te. I si tot s'ha acabat, crec que seguís. Tan poqueta cosa que fa respirar, passen pels meus pulmons aires de felicitat. Tan poqueta cosa que fa respirar, passen pels meus pulmons aires de felicitat.